يقول المؤرخون وذو المقاصد السافرة منهم في هذه القصة أقوالا لا تجوز إلا ممن ضاع ظنه ولم يفقه حقيقة ما يقول، فإنهم يذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم توجه يوما لزيارة زيد فرأى زوجه مصادفة لأن الريح رفعت الستر عنها فوقعت في قلبه، فقال سبحان الله، فلما جاء زوجها ذكرت له ذلك فرأى من الواجب عليه فراقها فتوجه وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعزمه فنهاه عن ذلك إلى آخره. وهذا مما يكذبه أن نساء العرب لم تكن قبل ذلك تعرف ستر الوجوب، وزينب بنت عمته أسلمت قديما ورسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة فكيف لم يرها، وقد مضى على إسلامها نحو 10 سنوات وهي بنت عمته، إلا حينما رفعت الريح الستر مصادفة ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي زوجها زيدا، فلو كانت له فيها رغبة حب تزوجها ما مانع يمنعه من ذلك، وما منا يتصور السيد الأكرم يقول لقومه إنه مرسل من ربه ويتلو عليهم صباح مساء أمر الله له بقوله لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، وفي قوله أيضا ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ثم هو بعد ذلك يدخل بيت رجل من متبعيه وينظر إلى زوجه مصادفة ثم يشتهي زواجها، هذا أمر عظيم تشعر بك صدورنا، ولو حدث أمر مثل ذلك من أقل الناس لعيب عليه، فكيف بمن اجتمعت كلمة المؤرخين على أنه أحسن الناس خلقا وأبعدهم عن الدنان شدهم ذكاء دراسة حتى مدحه قوله وإنك لعلى خلق عظيم. لا شك أن هذه الخرافة مما يلتحق بخرافة الغرانيق، وضعها أعداء الدين ليصلوا بها إلى أغراضهم، والحمد لله قد ناقضت النقل والعقل فلم تبق شبهة في أن الحقيقة ما نقلناه لك أولا، وهو الذي يستفاد من القرآن الشريف. قال تعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. والذي أبلاه الله هو زواجه بها ولم يبد غير ذلك، وهذا القرآن أعظم شاهد. نعم، يقول المؤرخون ونسيما ونهستوريا وذوي المقاصد السافلة منهم في هذه القصة أقوالا لا تجوز إلا ممن ضاع رشده، ويقول المؤرخون ونسيما ونهستوريا وذوي المقاصد السافلة منهم ناوين مكسودي دوني ميونغوني ماو في هذه القصة وهسو قسهيكي جمتوم صلى الله عليه وسلم كموه زينب بنت جحش ونسيما أقوالا منين أمبايو لا تجوز إلا ممن ضاع رشده، هيجوز إسبوكوك ويولي أمباي إمن بوتيا أكلياكي ولم يفقه حقيقة ما يقول نفهام حقيقة يعني تكسيما إلا ممن إلا ويولي أمباي ضاع رشده إمن بوتيا أكلياكي ولم يفقه حقيقة ما يقول نفهام حقيقة يعني تكسيما، فإنهم يذكرون أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسبب واو ونتاجة ومبتوم صلى الله عليه وسلم توجه يوما لزيارة زيد ومبتوم صلى الله عليه وسلم علي لكيه سكموجة وأجليكم تنبليه زيد فرأى زوجه مصادفة أكمونا مكيواكي hali ya kuelekeana uso kwa uso. Faraa zawjahu musadafatan, akamuona mke wake hali ya kuelekeana uso kwa uso. Lianna riha rafa'at sitra anha, kwa sababu upepo uliondosha sitra kwake. Fawaqa'at fi qalbihi, kikaingia kitu katika nafsi yake. Fawaqa'at fi qalbihi, kikaingia kitu katika nafsi yake. Lianna riha rafa'at sitra anha fawaqa'a fi qalbihi, sawa, kikaingia kitu katika nafsi yake. Kwa nini fawaqa'at? Faqala subhanallah, akasema wao wanadai kwamba Mtume SAW alipoingia kwa Zaid, akamwona Zaid upepo umekuja babu kamfunua uso wake, alipomwona kuna kitu kikaingia katika nafsi yake, akasema subhanallah, kwamba Mtume SAW akastaajabu. Falamma jaa zawjuha, alipokuja mumewe sasa, dhakarat lahu dhalika, Zainab akamwelezea hilo kwamba alikuja hapa Mtume SAW kuja kusalimia, lakini ikatokea hali hii, akamwelezea. Faraa min alwajibi alayhi firaquha au firaqaha, firaqaha, faraa firaqaha wajibu min alwajibi alayhi, itakuwa ni maf'ul, akaona katika wajibu juu yake ni kufarikiana naye, ni kutengana naye. Kama limetokea hilo, basi afadhali ni muache huyu. Fatawajjaha, akaelekea Zaid. Wa akhbara ar-rasula sallallahu alayhi wasallam bi'azmihi, akamwelezea Mtume sallallahu alayhi wasallam maazimio yake. Fanahahu an dhalika ila akhiri, akamkataza hilo mpaka mwisho wake, kwamba wao wanaeleza hivyo, hao watu ambao wana malengo duni. Wa hadha, na jambo hili, mimma, ni katika mambo ambayo yukadhibuhu, yanakadhibisha maneno hayo katika hili, ni katika hili tunaloeleza tukio hili, ni katika ambayo yanakadhibishwa, yanakadhibisha maneno hayo. Kwa nini? Annanisa al-arab, kwa sababu wanawake wa Waarabu, wanawake wa Kiarabu, wanawake wa Waarabu, lam takun qabla dhalika taarifu satra al-wujuh, hawakuwa wakijua kabla ya hapo kuzistiri nyuso, kufunika nyuso. Kabla ya kuteremka aya hijabu, walikuwa hawafuniki nyuso zao, nyuso zao ziko wazi. Hilo ni jambo la kwanza. Wa Zainab bintu ammatihi aslamat qadiman, na Zainab binti wa shangazi yake Mtume SAW alislimu qadiman, zamani. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Makkata, na hali ya kuwa Mtume SAW yuko Makka, kwa Zainab alishaslimu zamani. Fakaifa lam yaraha, basi itakuwaje, vipi hakumwona, kwamba hakuwahi kumwona kabla, alimwona siku hii, ilikuwaje? Alishai kumwona, ni binti wa amati yake, sawa, alishaslimu kabla, na Mtume SAW alikuwa akiwaona, akizungumza nao, akiwahutubia, wakati huo kabla ya aya za hijabu. Wa qad madha ala islamiha nahwa 10 sanawat, na ushapita. Waqad madha, na kumepita. Ala islamiha, juu ya kusilimu kwake. Nahwa 10 sanawat, kiasi cha miaka 10. Wa hiya bintu ammatuhu, bintu ammatihi, na hali ya kuwa ni binti wa ammati yake, shangazi yake. Illa hinama rafa'at ar-rihu sitra musadafa, yani itakuwaje hakumuona isipokuwa wakati upepo uliponyanyua sitara, musadafatan, hali ya kuonana uso kwa uso. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi zawajaha Zaidan, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyemuozesha Zaid. Atakuwa pia alimuona siku alimuozesha, na yeye ndiye alikwenda kuposa kumposea Zaid, alimuona, sawa. Falau kanat lahu fiha raghbatun, lau ingelikuwepo kwake yeye raghba ya kumpenda, raghbata hubbin, falau kanat lahu fiha raghbata hubbin, lau ingelikuwa kwake yeye raghba ya kumpenda, au ishqin, au raghba ya matamanio, latazawajaha huwa, angemuoa yeye Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nafasi ilikuwa bado anazo, na yule ni binti amati yake, angemuoa yeye, sababu hata Mtume SAW aliyopeleka ujumbe kwake kwamba ataka kumwezesha maula wake Zaid. Akamwambia, Rasulullah, wewe ni mtoto wa mjomba wangu na mimi ni binti ya shangazi yako, na nataka kukuambia ukweli kwamba sijampenda Zaid, mimi simtaki Zaid, la ardhahu li nafsi. Na jamaa zake hivyo hivyo mpaka ilipokuja aya, wama kana limu'minin wala mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amra an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihi. Aya hii ndio ikawafunga midomo, kwa sababu aya ishakuja, tutafanyaje? Basi aolewe tu, akaozeshwa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ndiye alimposea Zaid na ndiye alimuozesha Zaid. Kwa hiyo angelikuwa anamtaka angemua yeye mwenyewe, wala mania yamnauhu min dhalika, wala hapana kizuizi kinachomzuia na hilo. Wa man minna yatasawwaru as-sayyid al-akram yaqulu liqaumihi innahu mursalun min rabbi, na ni nani katika sisi anayetasawwar kwa sayyid al-akram, bwana aliyemtukufu, yaqulu liqaumihi, anayewaambia jamaa zake, innahu mursalun min rabbi, kwamba yeye ametumwa kutoka kwa Mola wake. Wa yatlu alayhim sabaha masa amra Allahi lahu, na anawasomea juu yao asubuhi jioni, asubuhi na jioni, amri za Allah kwake, biqauli la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, usikodoe macho yako, wala tamuddanna aynaika, wala usiyakodoe macho yako, ila ma matta'na bihi, kwa vile ambavyo tumewaneemesha, azwajan minhum, namna namna katika hivyo tumewaneemesha kwa namna namna, vitu mbalimbali, usivikodolee macho kwa fulani na kitu fulani, na mimi nataka kama kile, usikodolee vitu vya watu macho. Watu wamekatazwa wasifanye hivyo, wala tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum, katika sura al-Hijr. Wa fi qawlihi wala tamuddanna aynaika, wala usiyakodoe macho yako, ila ma matta'na bihi azwajan minhum, kwa yale ambayo tumewaneemesha kwayo, hali ya kuwa ni namna kwa namna miongoni mwao, zaharat alhayati dunia, hali ya kuwa ni pambo tu la dunia, zaharat alhayati dunia, hali ya kuwa ni pambo la maisha ya dunia, usikodolee macho vitu vya watu. Ndio anawasomea watu aya hizi. Vipi tena alafu ageuke amkodolee macho mke wa Zaid ibn Harith ya mwanawe ili amuoe? Falyuadhi almuadhin. Wala tamuddanna aynaika, wala usiyakodoe macho yako, ila ma matta'na bihi azwajan, kwenye vile ambavyo tumewaneemesha kwavyo kwa aina mbalimbali, minhum, miongoni mwao, zaharat alhayati dunya, hali ya kuwa ni pambo na maisha ya dunia, zaharat alhayati dunya, hivyo tulivyowaneemesha, hali ya kuwa ni pambo tu ya maisha ya dunia, linaftinahum fi, tena ili tuwajaribu wao kwa katika vitu hivyo. Wa rizqu rabbika khairun wa abqa, na rizqi ya Mola wako ndio bora zaidi na ni yenye kubaki zaidi, yani aljanna, hiyo itabakia zaidi. Usikodoe macho kwenye vitu vya watu. La tamuddanna aynaika ila, kule kuna wao na hapa hakuna, la tamuddanna aynaika ila ma matta'na bihi azwajan, ha, ikamalizika vipi? Wala tahzan alayhim wakhfid janahaka lilmu'minin, wala tahzan alayhim, wala usiwahuzunikie wao, na inamisha ubawa wako kwa waumini, kuwa mpole kwao. Na huku linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khairun wa abqa wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Kwa hiyo inakuwaje Mtume sallallahu alayhi wasallam anawasomea watu wake kila siku sabaha masa ayati kama hizi, thumma huwa, kisha yeye baada dhalika, baada ya hayo, yadkhulu baita rajulin min muttabi'ihi, anaingia katika nyumba, katika nyumba ya mtu katika wafuasi wake, wayandhuru ila zawjihi, anamtazama mkewe, musadafatan, uso kwa uso, thumma yashtahi zawajaha, kisha anatamani kumwoa. Vipi inakuwaje? Inna hadha la amrun adhim, hakika hili ni jambo kubwa. Tashuru bidhalika suduruna, linalitambua hilo nyoyo zetu. Hapo ikataarifu tashuru kwa maana taalamu, tashuru bidhalika suduruna, lilitambua hilo nyoyo zetu. Walau hadatha amru mithlu dhalika, na lau lingelizuka jambo mfano wa hilo, min aqalli nnasi, kutoka kwa mtu wa chini zaidi kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, laiba alaihi, angetiwa illa, angetiwa kasoro. Walau hadatha amru mithlu dhalika, na lau lingezuka jambo mfano wa hilo, min aqalli nnasi, kutoka kwa mtu aliye chini zaidi, laiba alaihi, angetiwa aibu kwa hilo. Fakaifa biman, basi itakuwaje kwa yule ambaye, ijtamaat kalimatul muarrikhin, yameafikiana maneno ya wanahistoria, ala annahu ahsanu nnasi khulqa, kwamba yeye ni mtu ni mzuri zaidi kuliko watu wote kwa tabia, au ni mzuri zaidi kwa watu kitabia. Wa abaduhum, na aliye mbali zaidi, anidanaya, na mambo duni. Wanaochuoni wote, wanahistoria wote, wameafikiana juu ya kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam yuko mbali na mambo duni, safasiful umur. Wa ashadduhum dhakaa, na mkubwa wao kwa werevu. Wa firasatan, wa ashadduhum dhakaan wa firasatan, na mkubwa wao kwa werevu na akili. Hatta madahahu Allahu biqaulihi, mpaka amemsifia yeye Allah kwa kauli yake, wa innaka lahalika, wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, uko juu ya tabia kubwa, juu ya tabia tukufu. La shakka anna hadhihi alkhurafa, hapana shaka yoyote kwamba uzushi huu, mimma, ni katika ule uzushi ambao, yaltahiku bi khurafati algharaniqi, unafanana na ule uzushi wa kisatu algharaniq. Wa innahunna la gharaniqul ula, unafanana uzushi ule na kile kisa cha algharaniq. Wadaaha a'da'u ad-din, wamekitunga kisa hicho maadui wa dini, liyasilu biha ila aghradihim, ili wafikie kwenye malengo yao. Liyasilu biha, ili wafikie kwa kisa hicho, ila aghradihim, kwenye malengo yao. Walhamdulillah, na himdi zote, sifa njema zote zinamstahiki Allah, qad naqadhat an-naqla wal-aqla, kisa hiki walichokileta kinapingana na naqli, yani maandiko, wal-aqla, na akili. Falam tabqa shubhatun fi anna al-haqiqata ma naqalnahu laka awwala, na haikubakia, haukubakia utata wowote. Falam tabqa shubhatun, haikubakia, haukubakia utata wowote, fi anna al-haqiqa, katika kwamba uhakika, ma ni yule ambao naqalnahu laka awwala, tumekunakilia wewe hapo mwanzo, uhakika ni huo, kwamba hali ilikuwa hivyo na si hivyo wanavyosema hawa. Wa huwa alladhi, na huo ndio, na hilo ndilo ambalo, yustafadu min al-Qur'an al-Sharif, hupatwa faida kutoka kwenye al-Qur'an, ikisema al-Karim, sawa, al-Aziz, al-Hakim, ndio wasifu ambao umekuja kutoka kwenye ayat za Qur'an. Qala ta'ala, amesema Allah aliyekuwa ametukuka, wa idh taqulu lilladhi an'ama Allahu alayhi, kumbuka we Muhammad, ulipomwambia yule ambaye Allah amemneemesha juu yake kwa Uislamu. Wa idh taqulu, kumbuka uliposema, lilladhi, kumwambia yule ambaye, zaidi, kumbuka ulipomwambia zaidi, zaidi ambaye, an'ama Allahu alayhi, Allah amemneemesha juu yake kwa Uislamu, wa an'amta alayhi, na wewe umemneemesha juu yake kwa kumwacha huru. Mtume sallallahu alayhi wasallam alimwacha huru zaidi. Kwa hiyo Allah amemneemesha kwa sababu ya neema ya Uislamu, na Mtume sallallahu alayhi wasallam amemneemesha kwa kumwacha huru. Ulimwambia nini? Amsik alayka zawjaka maqulul qawli, uliomwambia wewe, mzuie mke wako, usimwache. Wattaqillaha, na muogope Allah. Watukhfi fi nafsika, na wewe ukaunaficha, na unaficha katika nafsi yako, ma Allahu mubdihi, yale ambayo Allah atayadhihirisha. Waogope wewe kuambia watu, watakhsha nnasa, na unawaogopa watu. Wallahu ahaqqu an takhshah, na Allah subhanahu wa ta'ala ana haki zaidi ya kumwogopa yeye. Wewe utakiwa umwogope zaidi Allah, usiogope maneno ya watu, dhihirisha jambo hili. Falamma qada zaidun minha watara, na pindi zaidi alipomaliza kwake Zainab haja, zawajnakaha, tumekuozesha ye, tumekuozesha Zainab. Likai la yakuna ala almu'minina haraju, ili pasipatikane kwa waumini dhiki yoyote, pasipatikane tabu yoyote. Fi azwaji adhiyaihim, katika kuwaoa wake wa watoto wao wa kujibandika. Idha qadhau, watakapomaliza hao watoto wao, minhunna, kwa hao wake, watara haja, watakapokuwa wamemaliza haja zao wakaamua kuwaacha, basi isiwe ni dhiki kwa Muislamu mwingine kuwaoa hao wanawake eti kwa sababu tu yeye ni baba wa huyo mume, baba wa kujibandika, si baba yake mzazi wa kumzaa, si baba mzazi wa kumzaa huyo. Hilo jambo litawaondokea, litawaondolea dhiki watu. Wakana amrullahi maf'ula, na daima imekuwa amri ya Allah ni yenye kutekelezwa. Walladhi abidahu Allahu, na lile ambalo amelidhihirisha Allah, huwa zawajuhu sallallahu alaihi wasallam biha, ni kule kuoa kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam kumuoa Zainab. Walam yubdi ghaira dhalika, na hakulidhihirisha lisilokuwa hilo. Wa hadha alquran a'zamu shahidin, na hii Qurani ndio ushahidi mkubwa zaidi kuliko ushahidi wote. Kwa hiyo Qurani ikieleza habari za masuhaba kwa uadilifu na kuwasifu, ule ni ushahidi mkubwa zaidi kuliko historia za kuundaunda. Qurani ikieleza sheria na hukumu fulani, ule ni ushahidi mkubwa zaidi kuliko jambo jingine lolote. Qurani ikieleza masala ya aqaid na ilahia, masala ya tauhid na masala ya itiqadi na iman, ni ushahidi mkubwa zaidi kuliko maneno ya fulani na allami. Kwa mtu asija kaambiwa aya akasema la, lakini fulani kasema hivi, haendi mambo, haendi namna hiyo, kwa sababu Qur'an ndio a'zamu shahid, ndio ushahidi mkubwa zaidi. Hii Qur'ani hufunuliwa na Qur'ani, Qur'ani hufunuliwa na sunna, Qur'ani hufunuliwa na kauli za masahaba. Hili linafahamika na ufahamu wao ndio unaotangulizwa juu ya kitabu na as-sunna kuliko ufahamu wa wengineo. Kwa hiyo katika maelezo pia wanayataja wanawachuoni, wanasema sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam na yeye alipotaka kumwoa Zainab, baada ya kuteremka amri hiyo, akamtuma zaidi, mimi nakutegemea wewe zaidi, nenda kampose Zainab. Ha? Wewe kamwambie mimi nimemwoa yeye tayari. Basi katika tarehe kuna mambo mengi yanatajwa. Leo tutaishia hapa, na inshallah darasa litakuja tutasoma masuala ya hijab, hijabu. Darasa imeleweka. Ayuridhika an nakhudha jama'a min ashrafihim minan wa nu'tiyahum lak wa tarudd janahana alladhi kusirat يريد بني النضير فرضي بذلك منهم وها هم مرسلون إليكم فاحذروهم ولا تذكروا ما مما قلت لكم حرفا. لا هي لتم إليك من كان عنده علم فليخرجه. بسم الله الرحمن الرحيم. قلبني ذهريكي كتكهيلي sahihi baada ya hapo inshallah, kwamba Nuaim alikuwa na wanukudia tukanishi, yeye alikuwa na wanukudia maneno ya Bani Quraiza kama Mtume sallallahu alayhi wasallam, sija kula ishi kwa Bani Quraiza, sababu la kuishi kwa alikuwa na wanukudia Quraiza ni jutia lile walilomfanyia Muhammad. Nuaim aliwaambia Makuraishi kwamba Bani Quraidha wamejutia walichomfanyia Muhammad, na wanakuogopeni nyinyi kwamba jambo lilikuwa limeshakuwa limechacha, mtarudi katika mji wenu, mtawaacha wao na Muhammad. Kwa hiyo ikawa na wana faqalu lahu, maneno haya ya hao watu wa nini Bani Quraidha wanamwambia Muhammad, yani kama anawadanganya kwamba wakamwambia Muhammad, utaridhika tuwachukue watu katika makuraishi tukupe wewe uwaue. Alafu wanawatiahum laka, alafu turudishie wale bani an-nadhiri ambao umewafukuza, kwa sababu ni mayahudi wenzao, warudi tuishi, yani kama kusema tuishi kwa amani. Ile janaha yetu alladhi kasarta yuridu, anakusudia huyu Nuaimu bali nadhiri, katika hii janaha anakusudia ni bali nadhiri. Naam, hivyo unavyosema ndio sahihi, ndio maana maneno haya. Kwa hiyo itakuwa faradhi ya bidhalika minhu an-nabiyu, akawakubalia wale kwamba fanyeni hivyo katika kuwatungia. Mwanzo tulikuwa kama vile jawabu la Makuraishi wanamwambia Nuaim, ndio utata wetu. Sasa tena Makuraishi walipoambiwa na Nuaim bin Mas'ud maneno yale, alafu wao wajibu hivi, ni kama jawabu lilikuwa si mahala pake. Sasa kwa maelezo haya, utata huo umeondoka kwa wengine. Sasa hakuna hilo, hakuna kwamba litekwa. Sasa maelezo haya ya kwamba haya ni mazungumzo yaliyojiri baina ya Banu Quraidha na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa majibizano hayo ndiyo Nuaim anayanukuu kwa Makureshi, kwa sababu yeye kawaambia wale Banu Quraidha, bwana, mimi nimekuja hapa, nyinyi ni jamaa zangu, marafiki zangu, twajuana. Sasa nyinyi mtaka mshirikiana na Makureshi, mpigane na Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini nyinyi mwajua kwamba hawa Makuraishi wakaa mbali, nyinyi mkujirani hapa, Makuraishi na Ghatfani wao wako mbali, nyinyi mko karibu hapa. Wale kama wakishindwa watakimbia zao, watapata, kama watapata ghanima watarudi kwao na ghanima zao. Nyinyi mtabaki na Muhammadi hapa, mtaishi vipi? Sasa nyinyi msikubali, ili wawe na nyinyi pamoja na nyinyi katika wakati wote, waambieni tupeni dhamana ya watu sabini, kwa mujibu wa kitabu, tupeni dhamana ya watu sabini katika watukufu wenu hapo Makka, tukae nao sisi. Kwa hiyo hamtakimbia, hawatakimbia wao. Wale wakaiona rai ile ni rai ya sawasawa. Kwa hiyo alipojenga msingi ule, akienda kwa Makureishi sasa, awaambie Makureishi, mimi ni rafiki yenu, jamaa yenu, ndugu yenu, mtawaambia maneno, lakini msije mkayadhihirisha mkamwambie mtu yoyote. Banu Quraidha wameogopa na wanataka kufanya khiana. Wao wanachokitaka, wanataka wachukue watukufu wenu wawape Muhammad, alafu Muhammad awaue. Watakuja na mpango huo, wataomba tupeni watukufu wenu. Sasa mazungumzo hayo ananukuu sasa Nuaim bin Mas'ud anawaambia kwamba wao Banu Quraidha wanamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam mpango huu, je, wewe Muhammad utaridhia kwamba sisi tuchukue kundi katika hao, katika watukufu wa Makureshi, tukupe wewe Muhammad uwaue, alafu sisi uturudishie ile nguvu yetu ambayo ilivunjwa kule, ambayo ni Bani Quraidha, uwarudishe wale. Sasa Muhammad ameridhia hilo, kwa nyinyi kaeni kwa tahadhari. Hawa jamaa sasa hivi wataleta mtu, wahahum mursiluna ilaikum fahdharuhum. Kwa hiyo hawa sasa hivi wataleta ujumbe kwenu wa kutaka jambo hilo, wataka watukufu ili wampe Muhammad, lakini makubaliano washakubaliana wao. Sasa mimi ni rafiki yenu, kwa hiyo chukueni tahadhari, msije mkatoa watu wenu. Simeelewa? Kwa hiyo kalisuka ili jambo. Kwa hiyo wale wakaona Banu Quraidha wana ni kweli, hawa jamaa wakipigana hapa watakimbia, wataondoka, itabidi tutake dhamana kutoka kwao. Wao lengo lao ni dhamana tu, kwa vile walivyoelezwa na Nuaim, lakini huku nako kawatia maneno Makureishi kwamba wale wanachokitaka ni kuwauza nyinyi, kwa msikubali. Kwa hiyo walipokuja na mpango huo, tupeni sio watu kumi au watu sabini, kuna oho, ndio ile aliyotuambia Nuaim. Sawa, hii ndio tafsiri au ndio maelezo ya sawasawa katika maana haya, wahahum mursiluna ilaikum fahdharuhum wala tadhkuru mimma qultu lakum harfan. Kwa hiyo akatumia hadaa pale katika kuwachanganya makafiri, wakachanganyikiwa, jambo lao likavurugika, hawakuweza kuwashambulia Waislamu, wakafallahu almu'minina alqital. Nafanisha na Urwat bin Mas'ud al-Thaqaf, mtu mwingine ibn katika Bani Thaqif. Huyu Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i. Sawa, hivi ni vitabu vya tarikhi vyaeleza, lakini utakotujue nafsi ya maneno aliyozungumza Nu'aym kuambia Makoreshi, je ni ta'rid au ni kuna nas, kuna maneno ya kusarihi kabisa kwamba qala rasul sallallahu alaihi wasallam kadha wa kadha wa kadha. Kazi yetu sasa mahali pa kwanza pa kuweza kuangalia ni kaangalia katika siri ya Ibn Hisham. Tuletee sasa maneno nas yaliyonukuliwa kwamba Nu'aym alisema kwamba haya makubaliano ni kwenda hivi na hivi, utajua hizi hii maelezo na tafasili zinazoletwa muarikhun, huwezi kujenga hujja juu yake kwamba kuna kitu fulani ndani yake, kwa sababu mara nyingine uleta maneno kwa maana. Utakuta mathalan tukio kama tumelisoma hapa la hadithatul ifk, lilivyokuja katika nasi ya hadithi tofauti na yale maelezo yaliyokuja katika zile ibara, simuelewa. Kwa hiyo mara nyingi hataji kwa nasi ya maneno katika sira au katika tarikhi. Sasa rejea maneno ya Nu'aym bin Mas'ud al-Ashja'i, Tabari yasemaje? Kama ni maelezo katika sahihaini, vizuri, karudi katika sahihaini kaangalie, alafu tuletee sisi, utapata faida biidhnillahi lkarim. Subhanaka allahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.